iken bir amel kazanmıyor. Gül cemalin bir gün solsa gerektir oy oy. Zevkine aldanma tapma dünyaya oy oy oy oy. Dünya malı burada kalsa gerektir. Zevkine aldanma tapma dünyaya oy oy oy oy. Dünya malı burada kalsa gerektir oy oy oy. Gerektir. Gerektir. Günahın tartarlar nizam kurulur oy oy oy oy. Orada haklı hakkın olsa gerektir oy oy oy. Genç aptalım hakka yanık olana oy oy. İtikadı bütün sadık olana oy oy. Hakikatten hakka aşık olana oy oy oy oy. Divanda şefaat olsa gerektir oy oy. Gerektir. Hakikat.